99 groszy. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu Myśliwiecka 357, minęła godzina 13, więc czas na serwis trójki. Romuald Wójcik. Prokuratura potwierdza śledztwo w sprawie sprowadzania do Polski wadliwych maseczek. Do Izraela przybył szef amerykańskiej dyplomacji. Celem wizyty jest doprowadzenie do wstrzymania ognia w Strefie Gazy. W serwisie też o ptakach, które dzięki swemu zacietrzewieniu wydostaną się wkrótce na wolność. Chodzi o nierzetelne i niegospodarne wydanie prawie 200 milionów złotych. Łódzka prokuratura potwierdza śledztwo w sprawie sprowadzenia do Polski wadliwych maseczek. Czynności na polecenie śledczych prowadzi Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która bada zaangażowanie w ten proceder oficerów Agencji Wywiadu. Rzeczniczka prokuratury Magdalena Guga powiedziała Polskiemu Radiu, że śledztwo zostało wszczęte z zawiadomienia m.in. Najwyższej Izby Kontroli. Kwestia związana z nabyciem przez KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupę Lotos maseczek oraz innych środków ochrony osobistej w czasie pandemii wirusa COVID za pośrednictwem dwóch podmiotów spółki akcyjnej Quantron oraz Kraft Import spółki z o.o. Przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków zgodnie z zawiadomieniem złożonym w marcu przez NIK mieliby się dopuścić m.in. były premier Mateusz Morawiecki oraz były wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Samolot linii, która zwoziła na Białoruś migrantów, by ich użyć w wojnie hybrydowej przeciwko Polsce, Litwie i Łotwie, po 4 miesiącach przerwy znów pojawił się w Mińsku. Maszyna przyleciała z Damaszku. O sprawie informuje białoruski Hajun, a opisał portal Polskie Radio 24.pl. Samolot to Airbus prywatnych syryjskich linii lotniczych. Zaparkował na terenie Centrum Lotnictwa Biznesowego w Mińsku. Ostatni raz te linie przywiozły migrantów do Mińska w 2021 roku. Są objęte sankcjami USA, Ukrainy i Szwajcarii. Linie zajmują się transportem broni i bojowników Wagnera. Sztab Generalny Wojska Polskiego przypomniał o tym, że Rosja i Białoruś wykorzystywały migrantów, używając ich jako broni w wojnie hybrydowej. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Co najmniej 13 osób zginęło, a 57 zostało rannych w izraelskim ataku w pobliżu szpitala uniwersyteckiego w Bejrucie, poinformował libański resort zdrowia. Armia Izraela przekazała, że szpital nie był celem nalotu i nie ucierpiał w uderzeniu. Do Izraela przybył dziś szef amerykańskiej dyplomacji. To pierwszy punkt podróży Antonego Blinkena na Bliski Wschód, której celem jest doprowadzenie do wstrzymania ognia w Strefie Gazy. Z kolei BBC podaje, że Hamas nie ma zamiaru ujawniać, kogo wybierze na swojego nowego lidera, ani kiedy to się stanie. Może to wynikać z obawy o jego życia oraz sporów wewnątrz palestyńskiej grupy, mówi Michał Strzałkowski, publicysta specjalizujący się w tematyce międzynarodowej. Obawa jest oczywiście o to, że Izrael będzie próbował taką osobę zabić, tak jak zabił Ismaila Haniela, potem Yahya Sinwara kilka dni temu w Strefie Gazy, ale może też być, przypuszcza BBC, ta zapowiedź nieujawnienia danych nowego przywódcy Hamasu przykrywką do tego, że długo może się nie udać wyłonić nowego przywódcy Hamasu, nawet nie dlatego, że nie będzie chętnych do objęcia tego stanowiska niebezpiecznego, to prawda, ale także dlatego, że po śmierci Yahya Sinwara różne frakcje mogą się ze sobą nie być w stanie porozumieć, aby wyłonić nowego lidera. Na to też liczył Izrael, zabijając Sinwara. W 2007 roku po wyborach władz autonomii palestyńskiej Hamas przejął całkowitą kontrolę nad Strefą Gazy. W Lublinie trwa kongres Marii Curie-Skłodowskiej. Hasło spotkania to innowacja jest kobietą. Nauka, biznes, edukacja. Jednym z najważniejszych punktów drugiego i zarazem ostatniego dnia kongresu będzie podpisanie listu intencyjnego w sprawie powstania w Lublinie tzw. eksploratorium Marii Curie, czyli Regionalnego Centrum Nauki, Edukacji i Nowych Technologii. Ten projekt to przede wszystkim okazja do rozwoju naszego regionu, mówi przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Kongresu, profesor Jan Pomorski. Uważamy, że to będzie ogromna szansa rozwojowa dla Lublina, Lubelszczyzny, bo przyciągnie do tego projektu i do tej instytucji wiele osób, które dzięki temu znajdą tam pracę, około 500 osób. To są instytucje dochodowe. Jest to projekt, który łączy Lublin, łączy środowiska akademickie, łączy władze Lublina, niezależnie od opcji politycznej. Eksploratorium ma być zbudowane do 2029 roku, czyli do roku, w którym Lublin ma zostać europejską stolicą kultury. Tomasz Maczulski, Polskie Radio Lublin. Na koniec bardzo dobra wiadomość o tym, że na wolność wyleci 125 cietrzewi. W ośrodku hodowli Spychowo wyhodowano młode ptaki. W wolierach adaptacyjnych spędzą najbliższe 2 miesiące, mówi nadleśniczy Krzysztof Krasula. Młode cietrzewie, które już podrosły, takie podlotki, wyjeżdżają do nadleśnic biorących udział w projekcie ochrony cietrzewia w lasach państwowych i zasilą lokalne, już istniejące od kilku lat populacje, w których są nasze cietrzewie. Hodowla cieczyny jest bardzo wymagająca i czasochłonna, dodaje Aleksander Adamski, kierownik ośrodka hodowli. Pierwszy miesiąc życia młodych cieczewi to czas, kiedy są one bardzo wrażliwe, można powiedzieć, na wszystko. Na wszystko trzeba uważać, trzeba się nimi opiekować całodobowo. Dzięki półnaturalnej hodowli tych ptaków przez spychowskich leśników cieczewie mają duże szanse na poradzenie sobie w naturze. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pochmurne i deszczowe na północy i zachodzie, na pozostałym obszarze pogodnie, nad morzem i na południu porywisty wiatr. Na termometrach w Suwałkach 15 stopni, w Łodzi, Krośnie i Koszalinie 17, w Tarnowie i Sopocie 18, w Pile 19, w Legnicy 20. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 6 minut po godzinie 13. Tu Myśliwiecka 357. Przez chwilę zastanawiałem się, jak wyglądają cieczewie i szczerze mówiąc, nie wiem. Agnieszka Łukasiewicz, Michał Kowalski, Tomasz Żonda. Razem będziemy jeszcze przez najbliższą godzinę, a na początek tej grupa Tears for Fears. We trójce Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Od wydania tej piosenki w marcu minie 40 lat. Kawał czasu. 22, 7 trójek. Dzień dobry. Ja bym chciał poprosić o piosenkę zespołu Dire Straits Heavy Fuel, bo chyba już jej dawno nie było w programie. Tomek, drogi... Hamburgers and scotch all night. Nicotine for breakfast just to put me right. Cause if you want one cool, if you want one cool, if you want one cool, you got to run on heavy, heavy fuel. Heavy, heavy fuel. Heavy, heavy fuel. Makes perfect sense. Lust and food and violence. Sex and money are my major kicks. Get me in a fight, I like a dirty tricks. Oh, if you wanna run cool, if you wanna run cool, yes, if you wanna run cool, you got to run on heavy, heavy fuel. Heavy, heavy fuel. If you will. My chick loves a man who's strong. The things she'll do to turn me on. I love the babes, don't get me wrong. Hey, that's why I wrote this song. Fuel i grupa Dire Straits w Trójce. 2027 Trójka UKF Małopolskie Radio.pl. Tych propozycji jest sporo i szczerze mówiąc dość różnorodne państwo nam przysyłają. Nie wszystkie utwory możemy znaleźć w naszej bazie, także będziemy szukali być może te, które się dziś nie zmieszczą, pojawią się jutro, jeśli uda nam się oczywiście do nich dotrzeć, bo czasami są naprawdę poważne zadania, żeby dla nas, żeby to wszystko odnaleźć. A teraz już z naszej ostatniej kolekcji muzycznej Shama Crab. Ktoś powie, że nie ma oryginalnych polskich piosenek, które nie są powtórką tego, co już było. I które wpadają elegancko w ucho. Krab to grupa Shama. 22,7 trójek albo adres mailowy, poprawny już teraz powiem, myśliwiecka@polskieradio.pl. Napisał pan Adam. Dzień dobry, z tej strony Adam ze Słonecznego Poznania. Przesyłam pozdrowienia dla pozytywnie nastawionych ludzi i oczywiście dla całej załogi radiowej Trójki. Bardzo chciałbym poprosić o piosenkę Hot in the City Billego Idola. Hot in the City to był Billy Idol, za chwilę Hackey Dead, a zaraz potem po reklamach propozycje do naszej listy przebojów pierwsza trójka.

W ubiegły piątek Dominika Płonka świętowała wydanie swego albumowego debiutu Dominika Daniela sesją i wywiadem dla Pierwszej Trójki oraz wydaniem kolejnego singla Księżniczka Type Beat z featuringiem Kachy, na co dzień m.in. połową duetu Koals. A najładniejsze okolicznościowe uśmiechnięte zdjęcie pokazuje artystkę w tłoczni z pięknym niebieskim winylem, którego rowki sama wypełniła treścią. Nie wiem, co robię, czasami popłaczę i świetnie się bawię, dziś przytłoczył ten nadmiar wrażeń. Chociaż siedzę w chacie, procesuję ilość zdarzeń, wrażeń. Najpierw od wszystkich się odcinam, a potem miewam koszmary, ktoś dzwoni i mówi: świetnie sobie radzę, straciłam dziś opcję. Świetnie sobie radzę, straciłam dziś opcję, że jest inaczej. Rajdy, laury, boje, tylko cele w głowie. Rozmyj tak, uciekał, nauka 2-4 na dobę, o-o. Ponoć był ze mnie wielki człowiek, złoto na szyi, zero wspomnień. Zgadz we mnie ten gimnazjalny ogień. Nie chcę już myśleć tyle sobie i szaleć tak, gdy nie pójdzie mi koncert i budzić się, że znowu za mało robię. Heavy is the Crown to drugi singiel z nadchodzącego 8. studyjnego albumu From Zero zespołu Linkin Park, powracającego po śmierci frontmana z nową wokalistką Emily Armstrong. Utwór już trafił do gry komputerowej i serialu telewizyjnego, a jego koncertowa premiera odbyła się 22 września w Hamburgu podczas trasy promującej płytę. You can't win if your white flag's out when the war begins. Aiming so high but swinging so low, trying to catch fire but feeling so cold. Holding inside and hope it won't show. I'm saying it's not, but inside I know. Today's gonna be the day you notice, 'cause I'm tired of explaining what the joke is. This is what you asked for. Heavy is the crowd. Number 10 to 1, back then should've bit your tongue, 'cause there's no turning back this path once it's begun. You're already on that list, say you don't want what you can't resist. Waving that sword when the pen won't miss, watch it all falling apart like this. This is what you asked for, heavy is the crowd. Warszawski duet Blauka tworzą wokalistka i autorka tekstów Georgina Tarasiuk oraz basista i producent muzyczny Piotr Lewańczyk. Zadebiutowali w 2019 roku albumem Miniatura. Teraz wracają z singlem Kicks, który jest pierwszą zapowiedzią nowej płyty. Jak zwykle z bardzo osobistym tekstem, jak zwykle z onirycznym klipem na oldschoolowej taśmie 16 mm autorstwa Mateusza Białęckiego. Za długo to dusiłem w sobie. Zrobię szybką rundę, przewietrzę głowę, jakoś pójdzie. W ustach sucho mam i błądzę, chociaż trasę znam. Padło kilka słów, których się nie da cofnąć już. Może się przejdę gdzieś jeszcze, bo znowu nam się zdarzył ten kiks. A wszystkie szczegóły głosowania na listę przebojów na stronie Trójki w zakładce Lista. Słyszymy się jutro o tej samej porze. Tu Myśliwiecka 357. Na zakończenie pierwszej trójki codziennie Piotr Metz zagrał piosenkę zespołu Blauka i swoją drogą ten utwór miał swoją premierę w miniony czwartek. W trójce pojawił się już kilkanaście minut, właściwie czy kilkadziesiąt minut po północy, więc pewnie byliśmy pierwsi. 22:07 trójek, to może teraz powtórka z rozrywki. Tu Marek z tej strony i chciałbym zamówić dla mojego kolegi Leszka Mister Zup, mój jest ten kawałek podłogi. Znowu ktoś mnie podgląda, lekko skrobię do drzwi, strasznym okiem cyklopa radzi gromie i drwi. Mój jest ten kawałek podłogi, nie mówcie mi więc, co mam robić. Mój jest ten kawałek podłogi, połamałem, nowy ład zrobić chcę, więc ze ścian już zdrapałem, zamurować czas drzwi. Mój jest ten kawałek podłogi, nie mówcie mi więc, co mam robić. Mój jest ten kawałek podłogi, przebój z lat 80. Mój jest ten kawałek podłogi i formacja Mister Zup, lata mijają, a ten utwór teraz na jakiś czas powraca nie tylko w Trójce, ale także w innych stacjach radiowych. A za chwilę w Trójce Ania Szlagowska z piosenką Oslo. Koncert Ani Szlagowskiej już na bliższą niedzielę po godzinie 19 w Trójce. Jeśli Państwo mają ochotę się wybrać, gorąco zapraszamy. 22:07 trójek, proszę zadzwonić w tej chwili. A jeśli Państwo nie mają ochoty ruszać się z domu, nic prostszego, po 19 będzie wszystko widać i słychać również na antenie Trójki, a także w naszych mediach społecznościowych. Nie przeszkadza, że nie wiesz, gdzie jest Oslo. Nienawidzisz delfinów, a herbatę pijesz słodko. Jedna rzecz, że wolisz zamiast mnie. Chcę ci fajne knajpy i parki. Bary, skwery, kina i plaże, warzywne targi. Wszystko ci jutro pokażę. Lubię to słowo razem. Nie przeszkadza, że nie wiesz, gdzie jest Oslo. Oslo i Ania Szlagowska, która wystąpi na trójkowej scenie już w najbliższą niedzielę po godzinie 19, 22 i 7 trójek. Przypomnę, że jeśli Państwo chcą nas odwiedzić i pooglądać, posłuchać Ani na żywo, nic prostszego. 22 i 7 trójek, proszę zadzwonić i zapisać się na naszą listę. A teraz Terrific Sunday. Wszystko na ski. Nie, nie. Teraz zaczynam. audycja Terrific Sunday, a po godzinie 23 odwiedzi nas Monika Bożym, która będzie gospodarzem programu Przyjemność po mojej stronie. Goście, artystki również, nie tylko dziennikarki, opowiadają o szeroko rozumianej przyjemności. Dziś odwiedzi nasze studio Joanna Halszka-Sokołowska. Joanna Halszka-Sokołowska, o której będziemy mówić per Halszka, jest przede wszystkim artystką, wokalistką, piosenkopisarką, kompozytorką, z wykształcenia filozofką, więc nie są jej obce, zawiłe dyskursy i teorie i koncepty, i postaramy się dzisiaj rozwinąć wątek kryjący się pod tajemniczym hasłem wokalizacja przyjemności. Przede wszystkim wychodzę od tego, że samo śpiewanie, akt śpiewu, jest swego rodzaju masażem, jakimś aktem autoterapeutycznym. Sama czynność, samo to doznanie. Tworzenie, pisanie piosenek, śpiewanie piosenek, z którymi się utożsamiamy, i opowiadanie ich poprzez śpiew również jest bardzo terapeutyczne i bardzo oczyszczające. Ale trzecim wątkiem i tutaj prowadzącym nas do świata przyjemności jeszcze bardziej jest dla mnie to, że seksualna przyjemność, która jest wokalizowana, kiedy my dajemy jej upust jakimiś dźwiękami, ja mam takie poczucie, że jest znacząco pogłębiona, że ta wokalizacja pomaga nam w przeżywaniu tej przyjemności, wręcz ją wzmaga. Monika Bożym i jej gość Joanna Halszka-Sokołowska w audycji Przyjemność po mojej stronie po godzinie 23 w Trójce. Przyjemność po mojej stronie, a u nas Spend the Day in Bed Morrissey. trójce Boris Sage. Państwo wiedzą, co to jest technologia 5G? Pewnie niektórzy tak, bo mają takie telefony na przykład. To podobno bywa zdrowe albo niezdrowe. Różne są na ten temat plotki, fake newsy i newsy. O tym więcej po godzinie 14 w trójce. Piotr Łodej w swojej audycji poświęconej newsom i fake newsom. A my kończymy już dzisiaj. Agnieszka Łukasiewicz, Michał Kowarski, Tomasz Żonda, Edyta Bartosiewicz na koniec dla nas zaśpiewa.